Розповідь, друга касета. Як виряджався на мене там, а за засильними там комендант є. Я комендант, за тебе вже розіскують, за тебе розіск. І ну, я починаю йому, я кажу, що ви мене, що ви мене ідіота робите? Я кажу, я ж не боюся, я ж тільки відти приїхав. Я кажу, є ж певні умови і життя, що ви мене в коровник висели? Ні житло, нічого, 40 років, мені треба помитися, попрати. Я його питаю, а як палити? От я вам дам, то пойдете собі не рубайте, а як плиту зробити? То що ви за кого мене вважаєте? Ой, тут ти тише, зараз, ну от, все, будете вже в парабілі. І так вони мене залишили в районному центрі. Так не став я скотником, так вони мене зразу ж поселили в гуртожиток. Гуртожиток, власне, то поїдьте на площадку, це виявляється 6 кілометрів від самої парабелі, будівельний майданчик «Томськгазстрой». «Томськгазстрой». Влаштували мене зразу кочегаром. Так, робота тяжка, але «Томськгазстрою» я... В нас двох. Палити нафту. Цим серцем, от, нафтопровід, привозять, то заливають нафту, компресори, смердючо, ніякої вентиляції, ні видів, вона така зроблена, сплит складена, бетонних, ця кочегарка. Але огрівати оцей їхній адміністративний корпус, оцей, кілька будинків для цих вольнонайомних, які там працюють, ну і гуртожитки хіміків, тобто це, які на хімії вони, власне, будували там ці. Перекачуючи нафтостанції, це величезні баки отакі, які перекачуюча станція. Вони час від часу оті, мають резервуари, які заповнюють, бо часом на лінії щось стається, а напруга в нафтопроводі має бути постійно одна. І от час від часу ми будували отакі величезні цистерни і ті компресорні станції. Там я працював в кочегару. По 12 годин день. Через день, без вихідних, тяжко було, але за рахунок цього я отримав, я їм показав кодекс трудовий, що робота повинна бути 8 годин, от з вихідними. Я кажу, я не хотів допрацювати так, але потім відгули за кожну перероблену годину. По мене там було на півроку відгулів, то я їм сказав, що добре. Не будемо, але хочу поїхати додому. А в мене мій племінник, 9 травня в нього було весілля, якраз припинили опалення. 9 травня я кажу, якщо б мене відпустили на тиждень додому, то я готовий без відгулу. Ну я ж не можу, це ж КГБ, ви знаєте, ваш свої. Ну, то я зателефонував і кажу, так і так. Маю право гуляти 4 місяці і не робити. Так. Але якщо ваша ласка, то я би поїхав додому. Подумаємо, скажемо. І дійсно, через пару днів сказали, що їжджайте. На 10 днів дали мені. О, мені сказали, тільки в Москву не заїжджати. А я приїхав в Новосибірськ літаком і білет на Москву. Тут раптом чую. Гражданин Горбаль, явіться в касі такої. Стоять думаю. Ви чому? Ні, це було навіть не в Москві, в Колпашево. Ви почому взяли білет на Москву? Я кажу, як ж я буду вдома? Через Владивосток летіти? Що ви кажете? Ну, смотрите там щось таке. Кажу, та нема ж іншого літака. Нема ж до мене додому літака із Колпаша. В Москві я був в Гінзбурга, був в Григоренка. Так що побував я в Москві, очевидно. Потім прилетів до Львова. Це який рік? Це було десь 76-го я вийшов. 77-й рік весною. 77-й рік. Ні-ні, 76-й рік. 76-й рік. Я кажу, 76-й рік, бо хай вложений 76-му. Тобто я не через невели, ніхто не знав вдома. Мама не знала. Я приїхав на саме весілля. Як то було? Ви як сказали, як то було з мамою зустріч? Так сталося, що я 9 травня приїхав з досвіта в село. О, а коли кагебісти, по чому на 9 мая? Це ж День Побєди. Я кажу, так що ж я зроблю, що мій племінник жениться якраз на цей день. Ну, вони подумали, що може якась диверсія, там, День Побєди, хоче їхати. Так що мене відпустили. Я 9 травня приїжджаю в село автобус, і деякі люди автобусом приїхали і мене побачили. А поприїжджало наші гості із Самбора і ночували у мене. Я захочу до хати, хата відчинена. Ну, це десь 6-7 година ранку. Мама лежить на ліжку, так, там десь поруч Богдан. Та я кажу, заходжу до хати, кажу, слава Ісусу Христу. Мама так спокійно, слава навіки. Я приходжу до мами, нахиляюся та цілую. Ну, мама нічого не каже. Але мама тоді вже мала погано трохи з очима, бо в неї вже була катаракта, щось вона одного оку трохи не бачила, не було погано. Та я бачу, мама так ніби нічого не відбулося. Я кажу, мамо, це я, Микола. Айс, це мій Микола. Бачите, це мій Микола. Кажу, мамо, це я, Микола. Ти до Богдана підійшов, Богдана підійшов. Богдан, таке враження, що Богдан не пізнав. О, Микола. Ну, але для нього, хоч то минуло купу років, але він не знає, там, що тюрма, для нього цих понять не існує. Там, Мордовія, Сибір чи що. Ну він дійсно Микола, мама, Микола став. І тут раптом мама, я там, я вже й сам призабув, але хтось там зійшов і вже Микола там ночував, швагер там був, чи що, мама зрозуміла, що це дійсно я Микола. Вона потім це розказувала, як містично, каже, що Божа матінка, мій сина там. Бо я не мав коли і телеграму давати, і все, бо то раптово дістав дозвіл, а хотів прибути на весілля. То так от я прибув на саме весілля. Передягнувся, там, мама каже, ой, плаче, пішіть, кажіть там, що Микола приїхав. Поки ми вийшли там на вулицю, то відти вже вся весілля йде, бо хтось сказав, що вже всі біжать сюди. То така була цікава зустріч. Наспівався, очевидно. Але назад я вже не міг летіти літаком. Бо з Львова летів літак на, здається, Новосибірськ, був якийсь там рейс. Чи з Києва, але мені вже на літак не дали. Не дали квиток. З моєю довідкою, моїм документом, сказали, нічого поїздом поїде. Ось це швагра шокували, бо не дали, я мусив їхати. Якраз та з Москви, що я міг летіти літаком. З Москви я до Львова летів літаком, а так, що я летів назад. Ну, така в мене була цікава річ. Ну, а потім в КГБ робило все можливе, щоб я залишився там. Я домігся, що я жив собі, я переконав головного інженера, що я такий політичний. А він каже, я політичний, а то всі тут політичні. Ну то який? Я політичний. О, я маю право на то, і ставлення, і на житло. Я дійсно, я прожив десь тільки місяць в гуртожитку серед тих гурків, і мені вони дали вагончик, я мав окремий собі вагончик. Вагончики були підключені всі до опалювальної системи. Так би мовити, було опалення у ГЕМІ, там, тому я собі зробив добру таку електроплитку гарну. Купив собі добрий приймач, нове радіо, так що слухав собі голоси всі. Там, а інженер, головний українець, дуже багато українців там, по тих Сибірах. Та й він, ми приятелювали, я, очевидно, думаю, що КГБ там йому дало певні завдання, Він до мене добре ставився, він сказав, що залишається, нема там на Україні що робити. Там. Я сам, якби я був на Україні, мене вже давно посадили, а тут воно каже, вчора бульдозер, тільки булькнув новий бульдозер у болото, ти що, та й спишемо. А що ж? Якби так на Україні, то вже б затягали чи ще щось. Каже, та от дамо твою одному квартиру, через 2 роки будеш мати. Я кажу, ні одного дня, от закінчається термін, щоб я, так би мовити, по вироку, по своєму, то ні одного дня. Вони мене страшенно мовляли залишитися в Сибірі. І будеш мати і житло, і он, скільки тут людей, і тут можна жити. Сумно мені було там. А той корабель, то щось, скільки там людей живе? Це село, але має статус районного центру. Багато українців також так осіли з тих переселених. Можу сказати, навгад, де живе українець. Тобто, видно, яка хата. Так що, очевидно, багато людей наших там мають худобу. Там ріки ще заповнені рибою, вони такі господарні. Ну, але щось мені сумно там було. Ну, так воно, якась така, така всесвітня печаль. От, не... Так що тільки приблизилося 24 червня, я взяв квиток на літак і полетів в Україну. Вже тут бачився тоді при відпустці з Руденком, так недовго, вже переговорив, вже я знав, що я маю бути серед цих людей. Але коли я, правда, приїхав, звільнився, то Руденко вже був заарештований. На заслання Алла Марченко прислала мені посилку на спальний мішок, там ще щось. Ну це Валера, видно, десь просив, каже, що ви там. Так що я запізнався вже з тою родиною, так що я вже приїхав, вже мав до кого приїхати. Ну а потім вже так подивився, що пані самотня. По багатьох параметрах я зрозумів, що мені буде чисто характеру, що буде важко. Але я собі задався метою зачепитися, бути і залишити, ну хотілося мати дітей. Тому це було таке. Я гадаю, що ну, не можу, це мама мого сина. Але я гадаю, що то друга моя стаття була такою вульгарною, то в якійсь мірі, то бо не знаю, не хочу про це розказувати так. Але десь за місяців 2 чи 3 я вже не жив там. Ті сім'ї мусів, хто про мене виставив. Я, правда, приходив час від часу там, до Андрія там, ходити, але так спочатку десь там ночував, потім там, трохи в Людмилиці, вона в дворі жила на Благомові, моїй Гриці, Герчак, оцей, який жінився. Потім Павло каже, та чого ти будеш ходити, а Надійка якраз вже її видворила туди, він залишив, то я вже в стокотельнях. Якийсь час. Павло був такий гарний чоловік, добрий, так от. Ну, а потім так сталося, що коли мені дали цей другий термін, то треба було розлучитися. Ну, а скільки там вона та пані приходила, чи Павла не ставили, я не знав, що на суд, коли по цій статті, там коли приносять передачу, то питають, от кого. Але я завжди називав Стокотельні, бо Стокотельні, ні, думаю, хто ж такий? Може, Христокотельні, так. Виявляється, Павла вже не було, бо тоді, коли на суд там написано, що він поїхав, його майже видворили. Тобто він міг і будь-коли їхати, бо жінка його там живе. Не хотів їхати, але теж було приказовано порядку. Власне, в той самий день, коли у мене суд, вже його викинув. Так що він не міг бути, а він єдиний, хто міг бути на суді. Ну, але Василю, давайте підемо, бо прийшла Марійка, з'їмо трошки, пообідаємо, щось там можливо подовжити. Ну, Василю, ви знаєте, бо, власне, я не був перший, я надію, я знав, що мене рано чи пізно посадять. Останніми днями їздило по 2 Волги, отак я йду тротуарами, а їде поруч біля мене. Вони ходили за мною табунами, І коли ти його зупиняєш якось, ну, сотні різних випадків було, коли ти вступаєш у діалог із тими хвостами, стукачами, кагебістами, то голову розоб'ємо. Добре в них поставлена ця була служба ходити, але очевидно, що десь вони підозрювали, бо я себе не об'являв ні разу, я членом гельсінської групи, але я знаю, і кілька людей знає, скільки було зроблено тієї роботи, яку ми називали правозахисною діяльністю. О, знає Маленкович, знає Петровінц, які були членами групи, але окрім чисто тої гуманітарної роботи, яку я робив там, допомагав тим сім'ям, ходив, що треба було, чи ще щось сім'ям політв'язнів, то більшість тих матеріалів, які збиралися, передавалися, виходили у світ, йшло, власне, через мене. Уже не було нікого. Ну, мушу сказати, що були діячі, але не завжди вони хотіли тим займатися. Тобто я знав цілі родини, які стояли на добрих позиціях, але коли сказав, що треба ото зробити, о ні, о ні. Тому комусь це треба було робити. І я знаю, що вони догадувалися, але вони ні разу мене не піймали на нічому. Кілька добрих речей було зроблено, кілька не було зроблено через незгоду деяких авторів. Я вважаю, що покійний Борис Дмитрович Антоненко Давидович, він міг передати всі свої архіви, які потім вимили в нього, і була нагода це зробити і передати. І знищили? Я не знаю, я цього не можу сказати, але вимили, ні, все добре, в трьох місцях забрали. Все сховано, все добре. О, а була, приїхала спеціальна людина, ходив забирати ті речі. Не вдалося, але то вина вже безпосередньо самого Бориса Дмитровича. А так, все, що в Києві десь робилося, я вже не буду казати, що і по тих арештах, і по тих справах, і по тих обшуках, то я міг якось ту інформацію передавати в світ. Вони не складало великої для них труднощі виходити до цього робити. Я знав, що мене рано чи пізно. Правда, я не знав, що буде така ганебна стаття. Мабуть, фортуна їхню урвалось, коли ви поїхали на Урал, так? На Уралі, там в спогадах є ця пані яка, але коли я приїхав до цієї пані, я зрозумів, що добродушний, чоловіколюбний Валерій не знав, що це була стукачка вже в таблиці. Всі матеріали, які він передавав в неї, були там. Вона сказала, що передав то. Коли я прийшов, я знищила, бо за мною ходили. Але коли я був в неї, то за нами ходили, я бачив, що вони переморгуються, ці пані. Я ні Михайлівні сказав, що то стукачка. Свого часу, коли Валерій написав статтю про стюардесу, яку він колись хотів послужитися, гарна дівчина, моя чарівна леді. Моя чарівна леді була стукачкою. На жаль, і ця ув'язнені медсестра, у час від часу через хворобу Валерія забирали в лікарню, яка там ходила, така приємна собі дівчина. Валера не міг не викликати до себе симпатії, але вона також була наперед стукачкою. І все, що вона, ну, таке. Валерій сьогодні це вже байдуже, бо він, я кажу, в світі вищому. Але оскільки він приїхав на заслання, переказав це мамі, я поїхав туди до неї. Вони за мною ходили по п'ятах. Після того я там заїхав до Москви. Вона мені, власне, нічого не дала, бо нічого немає. Але там мала бути купа Валерійських паперів. Все це було. Потім, як виявилося, дійсно, воно йому йшло по другому звинуваченню, вона їй то все передала. Менше з тим, то був, так би мовити, яскравий виклик, бо вони бачили, чого я їду, чого я раптом в Пермі їду. Лечу туди. Але, ну що ж, я був часто у Вінці, Петя Вінц був в групі. Я завжди був, так би мовити, на всіх тих заходах. Далі, найтісніші стосунки із Зісельсом, якого судили трохи раніше, я з адвокатом, я з судами. Ну, таке. Треба було себе об'явити, але я думаю, що від того нічого не було, коли я це зачитав на суді. Що я від сьогодні офіційно себе об'являю. Тобто це було більш зручно, ніж підписати якийсь папір. Дальше ця співпраця із Світличною, бо навіть її від'їзд, все це оформлення документів. Вона ж не було ж кому, то власне я і Павло бігали з тим. В Києві вже не було, просто не було людей. Порожнеча. Я по спогадах про Стуса, здається, згадую цей момент. Я був ввечері Василя Стуса. І ввечері Стус передає мені отаку в'язку, такого формату, довгувато на піваркуша. Рукописів своїх віршів. Я їх за пазухою несу. Я їх заношу за одною адресою, бо мають їхати до Москви. І це мало бути завезено до Великанової. І чому я цілий час скажу, що ті вірші збереглися, і вони є? Бо Великанової, і я з тими віршами передаю свою збірочку поезії. Ця збірочка потім мені інкримінована на третьому суді, як вилучена у Великанової. Значить, ті вірші все-таки попав. Бо цього ж вечора я тільки їх заніс, я вертаюся додому, і мене тут вже б'ють, збивають, і я вже завезений на Лук'янку, як той, хто хотів зґвалтувати. Там є різні, називаються прізвища, але я хотів би одне уточнити, що ті випадкові люди, які прибігли її рятувати, це люди, які працюють в одній бригаді. Тобто вона була бухгалтером в тій будівельній конторі. Це потім я вказую суду, що це сплановано, бо не могли люди, які випадково прийшли десь і тут працюють в одній дружині. От тоді були дружинники. Раз. По-друге, стаття в мене була друга за опір. Цієї статті не було, бо я йшов зразу по спроби до зґвалтування. Але я прийшов, мене били ногами, мене отаку, мене кинули і товкли в обличчя ногами. Все було в кров'ю, все було спухле, розбите обличчя. Я прийшов, коли мене привезли на другий день, спухлий, домагався лікаря, домагався експертизи. Мені не могли це, нічого не робилося, поки не прийде слідчий. Слідчий мені сказав, не робіть цього. Я кажу, то як не робіть? Мене побили, ви подивіться, що зі мною зробили, а я виявляється, я винен, я хотів когось зґвалтувати. Не робіть цього. Я таки домігся, що прийшов лікар, зняв експертизу, побої, все це. Через 5 чи 6 днів приходить слідчий і показує статтю, що на мене відкрита статтю, за опір людям. Я вам казав, не робіть цього. Маєте нову статтю. Не вони вас били, а вони захищалися від вас. Отак я отримав ще одну статтю. Виявляється, що не вони били, а вони захищалися від мене, тому я такий побитий. Вам ділилося по якій статті, скільки? Так, мені дали, але по сукупності, я по тій статті отримав 2 роки. А за те насильство так зване скільки? 5. Теж 5? Ні, це по тій 2, по тій 5, але то там методом поглинання там є. Отака справа. Я при цій нагоді хотів би сказати одну річ. Я не маю, знаєте, якихось химер в житті. Я ніколи, я бачу людей хворих, які кажуть, що десь там хтось підсипає, хтось струїть. Хтось там є оці, опромінюють там ще щось. Але те, що я пережив за півтора місяця під тим арештом, це щось дивне для організму. Розумієте, я не міг збагнути, очевидно, настрій поганий. Очевидно, що я знаю, що я не маю кому сказати, нема кому ні виправдатися, я знаю, що там плетуть і що там говорять, і тут хоч головою мурубиться, вони сміються. Вони розправилися жорстоко до мене, вони мали для цього підстави, вони знали, що я робив в таборі, вони знали, що я робив в Києві. Але мене тримали в камері із трьома окремо. Це була тюрма, була забита троє. Це в Лук'янівці. У Лук'янівці. Бо це було перед самою Олімпіадою, коли підгрібали все. Це називався Олімпійський набор. І ми всі і жартома називали ті всі, ну що олімпійці строїться. Там тюрма все знала. Вони не мали де людей подіти. Ми сиділи трохи. В мене був такий якийсь дикий настрій, що такого душевного болю я ніколи ще не відчув. Мені хотілося дертися по стіні. Я не міг спати, я не міг. Я три дні не міг заснути. Я не знав, що зі мною робиться. Я сьогодні починаю думати, що мені давали якісь, як вони називають, депресанти. О, я би цього не сказав, коли після тижня тримання в цій камері мене не кидають в величезну окрему камеру. Тобто десь на нар, мабуть, з 30 чи 40. Нікого немає. У мене кидають на ніч. Я хоч там маю куди бігати. Не можу на ті скоки. І коли я на одній нарі я побачив готову із матрасовки, це видерту, зав'язану петлю. Готова петля, тільки запхай собі голову і спокійніший. І тут я збагнув. Тут я десь збагнув, що це, мабуть, така була підготовка. А хто? Ну, пан Шкович, усе щось. Кидався десь на баб. Що ж, ідеально. Десь на мить мені прислітало, думаю, ах, що ж ви сволочі. Я переночував ту ніч, на другу ніч мене кидають в повну, набиту щось. Тому вже життя пішло своїм шляхом. Експеримент не вдався, я не повішився. Але що це була підготовка, що, так би мовити, вони мені давали депресанти, бо я кажу, я не міг, мені хотілося дертися, я не ходив спокою, я не міг. Мене щось так пекло і горіло, я ніколи такого душевного болю не переносив. О, я не скидаю з того, що арешт, що, ну, але ж я, мені он 10 років чекало на мене, після другого арешту я якось спокійніше достався. Після суду мені виписали новонаданілову кар'єру. 5 років отримав, їду в табір, ну, власне, я вже по етапах знаходився, так що не було. Але з ким я з урок не говорив, куди? Кажу, та 93-й. Кальок. Так я то вже покинув альт. Так оттуда ніхто, тільки через розкрутку можна йти. Ну, кажу, що ж я зроблю? Вони мене посилали найгірший табір, кого з урок не спитав. Це був найстрашніший табір на цілій Україні. Це кар'єрна вода Недлузькій. Там дійсно, якщо ти хотів піти, то тільки робив злочин, бо там по статті, якщо ти в таборі робиш, то вивозять в іншу зону. Там кальок тільки через розкрутку. Мене, на щастя, не повезли в ту зону зразу. Я потім догадуюся, чому. Там ще десь півроку був Русин Іван, сидів в тій зоні. Вони, видно, зрозуміли в останній момент, що мене туди не можна, бо там є однодумці. І мене десь, мабуть, до року я був в Ольшанську. Це табір менший, такий спокійніший. Там мене обклали стукачами, але я там мав цікавий прецедент. Один із моїх приятелів раптом щось сказав, з яким разом працював, там жив, признався в тому, що він мав за мною слідкувати. І білий такий, як стіна, каже, мені треба, Микола, з тобою поговорити. І починаю все це розказувати. Знаєш, кажу, що це розказуєш? Ви мені сказали знайти можливість зробити тобі розкрутку. Тобто вони ще в Ольшанську на першому році шукали можливість мені в таборі зробити якусь підлянку. Каже, так, що буду вирежу. Він признався. Цей чоловік погодився це написати. Це страшенно відважний вчинок. Потім мене вивезли в кар'єрну Данилівку, а його повезли в дурдом. І тяжко над ним зустрічалися. Я не хочу назвати це прізвище, але це мій кращий приятель, засновник УГСу Миколаївщини. То я знаю. Тому надзвичайно героїчний вчинок зробив щодо мене. Людина, яка, ну так, пане в бізнесі, він не знав тих розкладів політичних, нічого, він там собі так Юрка привезли тут когось, погодився дивитися за мною. Але потім чесно все розказав, все це написав, і мене забрали ті речі. Брали і сказав, готуйся, бо це вони тобі не подарують. І дійсно, що того не розправив. А що він десь це написав? Що? Він навіть відважився, я йому сказав, що я знайду можливість передати в світ, якщо ти. Він готовий був, так мовити, вийти на інший рівень. Він прекрасний день приходить, каже, нема того папера, кажу, біда. Каже, він там. Та може ні, кажу, він там. Ой, мене зразу вивезли в Мордон-Неліку. там в вашій спогаді написано, що я працював електриком. Ніде цього немає, я не знаю, чому там взяли. Я працював молотом. То не мій текст, то складали пам'яки. Я працював трохи електриком на Всесвятську, 35-й зоні. А там кайло, молот і камінь. І це і 12 годин. Бо чому саме? Виводили першим, бо дуже довго розводити, бо передають МВД, тобто в зоні. Це, якщо промзона, то там одні й ті ж самі мінти. А це передають військам, бо це кар'єр вже в зоні військ, а це адміністрація, всі це перераховування. Це і так само дуже довгий зйом із того кар'єру. Бо, не дай Боже, десь когось немає, якась там зненця десь наїлася тої лободи, там всякий оцього. Ці всі шурки, там же ж цей чортополог, цю чортопологу понайдаються, цієї біди, або там ще ж. Ця кар'єр що таке? Кар'єра на ніч знімається охорона. Та ті всі урки, маючи там своїх знайомих, чи що, там вночі їм заносять ті кар'єри там і понапиваються, там всяку біду. Так що я просто там тяжко працював, але Бог дав добре здоров'я, так що я це витримав. Бо норма велика. Привезуть тобі таку булигу з неї зробити, чи цей бордюр, чи цю сходу, чи що, то треба було довбати. Там які інструменти? Була ручна, але я стояв на автоматичній, бо я там закінчив з відзнакою училища ще цього каменотьоса. Так що я стояв на замовленнях. Я стояв на замовленні, ми оформляли ЦК Білорусі, всі ті їхні карнизи чи ще робили, там автоматично. Простий відбивний шахтарський молоток. Але замість долота, то він має отакий молоток, який має такі зубці. І для того, щоб вирівняти оту буливу, то ти її просто б'єш на пиль. Отим молоком так просто. Це ж вона відбивається, це ж ну, відривається м'язи від оце, кісток. Оце все, я думаю, що це все вся біда. По корову. Отак збиваєш, наздуваєш, отак, отак доводиш його до цього таким биттям. Далі були вогнемети на ракетній системі. Отакий такий апарат невеликий, бензина, і воно отаку струю вогню кидає. І коли ти тим вогнем палиш, то воно шелушиться так. Вона виявляється напластований граніт. Це не твердий, це один із дуже твердих матеріалів. І методом вогню, шелушінням. Ну, правда, гудить страшно, як ракети літають. Ну, от таке. Ну і бурильні. Бо, наприклад, плиту розколоти, то так же ж довбеш дірку в нього методом перетворення в пил. Бо ж воно стружки не робить, ти його сверлом не зробиш. Тільки вибиваємо. І набиваєш дірку. Ну, другу, третю, четверту, п'яту, потім набиваєш клинці. Весь плашки, так, колеш на ті плити вліз. Так що я там відбув. Дійсно там відзначено, що коли мене по справі потім написали мені вирок, то виявляється, я вже тиждень назад був заарештований, хоча ще ходив до кар'єри і працював. Ми об'явили на етап мені день перед звільненням. Я мав звільнятися 24 жовтня, а 23-го мене забрали на етап. Я робив, як називають урки, понти, хоч я знав, бо Гейко вже з кримінального табору поїхала в політичний, Овсієнко вже з кримінального табору поїхав, так, мені написали, поїхав в політичний, Литвин я вже знав, поїхав в політичний. Що в Новолові теж вже? Ні, просто я знав, що з кримінального вже, що не випускають. Так що я думав, я вже знав, що певне не випустять. Я, правда, не знав, що вони знають і що вони будуть сидити, ані за що. Ані за що. Я не розкаявся, я залишався членом групи. І не тільки залишався, за цей час, коли я був в цьому ув'язненні, вийшла кличка Коломійканда Андрійка, вийшла деталі пішаного годинника в Нью-Йорку, вийшла величезна стаття в двох номерах, я її мав у справі. Вона, правда, тоді на українське слово виходило форматом правди, то на двох сторінках двох газет «Життя в кримінальному таборі», про ті умови, при які я був. побратим прокурор мені Миколаїв казав, так і я на пузі проповз до Берліна, щоб ця мразь мені указувала, як мені. А я про прокурори, про наглядачів, про ту корупцію, про абсолютне свавілля в тому таборі. Ну таке, я тут все описав. Так що вони, очевидно, справу відкрили по 187-й. Це наклеп на радянську дійсність. А наклеп на радянську дійсність вони привезли урок, десь два воронки, людей, яких я в обличчя не бачив, які казали, так, він зі мною ходив, розказував, він казав, він говорив, от, ну там всяку, от все записував, сам слідчий сміявся з того. Але буде поїздник спати до Дукіс. Так, щось таке, от на такий мене, ну що ж він знає, що ж може говорити. О, ну я сміявся над тим, ну але потім потихеньку вони назбирали. Виявляється, з Москви вони привезли, який вилучили в Великанової, підбірку моїх віршів, які я передавав тоді, коли і Василеві, ту саму ніч, яку мене арештували, може я зрозумів, що ті вірші і Василеві, і мої до Москви таки дійшли. Бо я їх передав, сам пішов, і тут же ж мене збили і заарештували. Але я встиг то зробити. Так, якесь. І я тому казав, і Дмитро казав Стусу, що зверніться в КГБ, там має бути величезна кількість Василевих рукописів. Мої, що були в КГБ, їх передали, я не думаю, щоб їх спалили. Забрали вони при обшуку Великанової. Вони не перекваліфіковували б мені статтю на 62-у. Мабуть, дали ту 167-му, чи 187-му якась вона так. 187-му прийм. Якби, а можливо б випустили, бо тільки вони мене забрали. Коли прийшов прокурор і зачитав мені, ага, я ще приїхав Миколаїв, мене привезли, я кричу, що я починаю, як кажуть урки там, понти, що таке, мені освобождатися, я завтра маю бути на свободі. Будете, завтра свобода, будете на свободі. О, ну, думаю, хороба, знаєш. Але ввечері десь коло 12-ї години, бо після 12-ї я вже маю бути вільний. Вони все-таки до 12-ї години 23-го числа зачитують мені санкцію на арешт. Так, щоб я заспокоївся і спокійно спав в тюрмі. Вони мені зачитали санкцію на арешт по 187-й статті. І тут почали возити всяких ото зеків. Вони, що хотіли, то вони казали. Привозили навіть якогось там педераста, привезли, який казав, що десь там, ну це було для мене смішно, і страшенно набивався. Вони, виявляється, розклали листівки по зоні, що арештували Горбаль, якийсь там, серед них якийсь там петух. І я мав би пройнятися до нього симпатією. Бо він же за твоє виступав, він же ти, може ж він каже, що ми там збиралися, ми ж його тримають тут під слідством. Я кажу, слухайте, не грайте свої комедії. Це його проблема. Ну, працювали, видумували, врешті-решт привезли то з Москви, їм стало легше, тобто є матеріал. Декан якийсь з Інституту культури дав рецензію, ніякий Кисельов, що це антисовєтське произведення, що за це судити треба. Далі робив мою думу цю от привезли із Тернополя, про чому тут думає, за який термін відбув, була там при справі. Ну, збирали все, що могли. Вони думали, бо вони привезли статтю Бердника. Вона була зроблена плакатною формою, не, вона була надрукована літературній Україні, це десь було весною, він це надрукував. 17 травня 84-го року. Ну, у жовтні мене забрали. Літературні. А вони зробили її таку плакатом і кажуть, от ти член групи, а це ваш лідер. Ти чуєш, що він каже? Так він сьогодні на свободі. А ти відсидів один термін, ото жінка на тебе чекає другий, вже відсидів, так ти ото впираєшся. Ну що ти впираєш? Він каже, що це все. Я кажу, це його проблеми, це проблеми Бердника. І по логіці речей вони вважали, що не може людина, який крок до свободи, яку от вже чекають, який вже відсидів два терміни. От ти бачиш, що він втрачає. Сказати, ну якщо так лідери кажуть, то я не знав, вибачте і все. Вони від цього від мене хотіли. Я раптом кажу, що це Берник, я так не вважаю. Я не знаю, хай ще, я, і навіть якщо б і Лук'янко так сказав, всі його проблеми, я цю проблему знаю по собі, а не по Бернику. Ну ладно, ну ладно. О, і кидають вони мене раптом в камеру смертників, тобто в корпус смертників. Я гадаю, що це також мало би вплинути. Вони мені дають матрац, який рухався від вошей. О, зі мною посадили, чому це раптом? Вся камера забита під вішаками людей. Це спеціальний корпус. Під вікром пес у мене, другого, третього. Тобто виє цілу ніч. Спати неможливо. Я два тижні перед сном сидів, бив в очі. От руки були, всі пальці, ногті були в крові. Бо не можна спати. Я гадаю, що це також було продумано. Це мало збридитися так, і свобода так близько. І це виття пса, і ці крики людей, які вішаються, і це божевілля. Правда, я зараз так думаю, тоді я так не думаю, просто знав, що прийдеться сидіти і таке інше. Ну, тримали мене. Я був забраний в жовтні, не випущений в жовтні, а на етап я пішов тільки в серпні, майже рік. І не було потреби в цьому, бо в квітні наді мною був суд. А приїхав я в табір 24 вересня на Урал, за три тижні, як не стало Василя. 85. Отже ж, всі ті, я думаю, з Божої ласки, бо зараз я розумію, чому мене тримали в тих камерах, чому створювали такі умови. Це мало створити, але якраз думка в тому плані тоді не працювала, і Богу дякувати. І це ж Горбачовська епоха почалася. Це так. Вже. Коли мене судили, то Горбачов вже був. Судили, заарештували ще. Ще й не було ще його. Не. Але коли судили, то це вже Горбачов був при владі. Мені ще тоді виписали 10,5, так є суд вироку. Але з огляду на те, що два роки першого терміну в політичному таборі я не займався антирадянською діяльністю, бо на тих віршах не було дати, і на тих піснях, то мені тих два роки зарахували до цього терміну і стало 8. Років. І то, що я на засланні чесно працював, бо я там дійсно по 12 робив, і не займався антирадянською агітацією, то мені цих два роки зарахували заслання, і я отримав 3 роки заслання. Ну, так по вироку значило. Чого це їм так раптом було потрібно? Когось шкребло ще, чи що? А що, 10,5 запросто? Ну так, так. 10,5, але потім там така була знову з огляду на те, що при арешті. Так, я знаю, то я записав. Отже ж так вони мені виписали. Ну, та так і сталося. Отож, почалася ця епопея в цей табір. Цей табір я їхав абсолютно спокійним, бо я вже на пальцях знав, хто там є. Я вже знав, що там і Литвин, і Усієнко, і Лук'янин. І Горинь, і Кандиба, і про Кандибу мені хтось написав, я вже знав. Правда, я вже знав, що Марченка немає в живих. Бо я ще встиг Миколаїв отримати перед арештом листа, бо він... І про Литвина. І про Литвина, мабуть, знав вже, так. От такі. Так що я їхав спокійно, я знав, що, ну що ж, така доля. В камері... коли мене тримали відстойнику в Миколаїві, тому Захарковому запльованому стакані, десь мене тримали там, мабуть, добу. Ніяк не могли мене розподілити. Але я гадаю, що це також мало певне напруження нервове створити. Вони все випробували, все, що могли. То я зрозумів, я вже не... Я сказав, Боже, нехай діється воля Твоя. Тобі відніше, так що... Ну, а то решта Василю, ви знаєте, бо я вже туди приїхав. То це хіба тільки для мене розказує? Так. Ні, я тільки це для вас. Я не хотів би, щоб воно десь звучало, бо то таке. Та воно, як воно має звучати? То треба буде списувати. Отже ж, ну, таке. Так, в цьому таборі мені тільки вдалося відти з побачення передати свій вирок. О, оригінал. Передав я. І я думаю, що його не передали, але я просив, щоб його переписали. Він в мене і переписаний рукою Вольфганга. Отаке має цей вирок. А більше я нічого відти. Там, власне, я писав там. Тобто, будучи на кухні, щось були в мене якісь... А, ні, з тим вироком були ще пішли якісь заяви. Тобто, там в мене була ідеальна можливість на кухні записувати. Так що якісь ще заяви віки пішли. Я боюся, що вони не пішли далі, я знаю, що є. Ще ви знаєте, в які руки це було передано, але його ніде немає в світі вже. Мабуть, вже зрозуміло, що вже нема в цьому потреби, чи що, не знаю. Ну, звідти передати, то взагалі, то надзвичайно треба було мати якісь. То тільки, я знаю, що Стусові вдалося звідти передати. Та, іншого каналу не було, тільки через побачення. Через побачення це зробив. Може ж, вона віднесла за адресою, і, тобто, мені пішлося про оригінал. О, бо вироків багато. Я мав проблему, бо мушу сказати, що одним із доказів антирадянським документом був вирок, сам вирок. Так. О, і тому списання вироків. Я мусив людей просити прочитати, мені давали його на кілька годин. Він боявся, що я мусив то ховатися, і я скорбанював, я тільки виписки міг робити, бо він мені дав на 2 години почитати і вже біг. Я якби йому сказав, що я його перепишу і передам десь, то він би вмер зі страху. Так.